Dobrze, chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Tylko do 21 kwietnia w MediaMarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 kwietnia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy ugasili pożar hali produkcyjnej w Sierpicach koło Torunia. Były więźniarki obozu koncentracyjnego Ravensbrück uczciły zamordowane koleżanki. W niedzielę palmową na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży. Strażacy ugasili pożar hali produkcyjnej wyrobów drewnianych w Sierpicach koło Torunia, na której zapalił się dach, poinformował dyżurny Kujawsko-Pomorskiej Straży Pożarnej. Pożar zniszczył część dachu. Na razie trudno określić, w jakim stopniu wypalona została wnętrze hali i co spłonęło. W akcji gaśniczej uczestniczyło 14 zastępów strażaków, którzy nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie budynki i place składowe drewna. Pożar został zlokalizowany, trwa jego dogaszanie. Zakład w Sierpicach produkuje konstrukcje drewniane wykorzystywane przy budowie hal widowiskowych, pływalni i kortów. W serwisie Trójki kolejne informacje. Były więźniarki obozu koncentracyjnego Ravensbrück uczciły zamordowane koleżanki. Na terenie byłego niemieckiego obozu upamiętnione zostały ofiary niemieckich zbrodni. W 74. rocznicę wkroczenia do Ravensbrück Armii Czerwonej oddano hołd ponad 130 tysiącom kobiet. Były więźniarki KL Ravensbrück przyjechały na uroczystości, ponieważ pamiętają o swoich przyjaciółkach, mówią Joanna Kiąca-Fryczkowska i Alicja Kubecka. Wiele koleżanek, które z Powstania Warszawskiego razem ze mną transportem trafiły tutaj do Ravensbrück, pozostało na zawsze. Mój przyjazd tutaj traktuję jako hołd dla tych, które nie przeżyły. To miejsce dla mnie to jest jakieś święte, bo wiadomo, ile koleżanek tu zostało. I dlatego ja tu przyjeżdżam. Były więźniarki wspominały też obozowe piekło. Traktowano mnie nie jako człowieka, tylko nadano nam numer i traktowano nas przedmiotowo. Zagrożenie życia było stale. Strach był okropny, głód był niesamowity, a robota była po 14-16 godzin. W KL Ravensbrück Niemcy więzili około 40 tysięcy Polek. Przeżyło zaledwie około 8 tysięcy z nich. Ravensbrück, Witold Banach, Polskie Radio. Do obozu żołnierze Armii Czerwonej wkroczyli 30 kwietnia 1945 roku. Oswobodzili od 2 do 3 tysięcy wycieńczonych i chorych kobiet oraz kilkuset mężczyzn z pobliskiego podobozu. Przed wkroczeniem czerwonoarmistów Niemcy skierowali dziesiątki tysięcy kobiet w kierunku północno-zachodnim na tzw. Marsze Śmierci. Z inicjatywy papieża Jana Pawła II od 1986 roku w Niedzielę Palmową w diecezjach na całym świecie jest obchodzony Światowy Dzień Młodzieży. W Katowicach młodzi ludzie spotkali się w archikatedrze. Uroczystej mszy przewodniczył metropolita Wiktor Skworc. W trakcie kazania zachęcał młodych, by zakochali się w miłości Chrystusa. I wolności, którą daje wam Jezus, w tej miłości trzeba się zakochać. To jest wasze powołanie, wasz przywilej. Jest to, moi drodzy, miłość, która nie przytłacza. Miłość, która nie marginalizuje, ani nie ucisza i nie milczy. We mszy wzięli udział uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Panamie, którzy podzielili się swoim doświadczeniem ze spotkania z papieżem. Na koniec informacja dla kierowców. Utrudnienie na drodze krajowej 91 na odcinku Toruń-Chełmno w miejscowości Zęgwirt w województwie kujawsko-pomorskim. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. 4 osoby są ranne. Droga została zablokowana, wyznaczono objazd. Przewidywany czas trwania utrudnienia to około 3 godzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od minus 3 stopni na północnym wschodzie do plus 1 lokalnie na zachodzie i południowym wschodzie. Nad morzem dość silny wiatr. Poniedziałek pogodny, na północy okresami możliwy wzrost zachmurzenia do dużego. Na termometrach od 8 stopni na północy i krańcach wschodnich do 12 na zachodzie. Wiatr na wybrzeżu w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na wyjątkowy koncert Grażyny Augustik. Wyjątkowy, bowiem artystka wykonała utwory ze swojej jeszcze nie wydanej, najnowszej płyty.

qu'on est bien passé, on s'y rend compte que de temps en temps on s'aime. Mais c'est déjà trop tard et même un peu trop froid pour faire pousser des chrysanthèmes. Agora, maintenant, faut partir, je m'en vais sans vous te laisser. Mon cœur est tout petit, je t'aime, te amo, je te hais, te odeio. Alors, então, o que que a gente se diz? Pa pa pa pa pa da, pa pa pa pa pa da, pa pa pa pa pa pa. Naszej nowej festiwalowej płyty Marcio Farraco. Marcio, który na Siesta Festiwalu, dziewiątym już naszym trójkowym święcie szczęśliwej muzyki, w piątek 26 kwietnia wieczorem, chwilę wcześniej na tej samej scenie w Filharmonii na Łowiance, Majra Andrade. A ja Państwu obiecałem dzisiaj na początku dzisiejszego spotkania, że czeka nas czas paryski, czy też może powinienem był sprecyzować, kwadrans chrumkany, czyli z taką właśnie muzyką Manouche, która swoje korzenie ma gdzieś w twórczości Django Reinhardta, więc jedziemy. To jest chyba najsłynniejszy klasyk Django, a przynajmniej w czołówce, Minor Swing i Trio Rosenberg z Claude'em Tissandier na klarnecie. Jak to mówią, nie próbujcie tego w domu. Minor Swing, prawdopodobnie najsłynniejszy klasyk Django Reinhardta. I idźmy tym tropem. Cały czas, zresztą słuchając tej muzyki wraz z państwem, już od dawna, od jakichś 2-3 lat, ja mam na chrumkany jazz cygański poważną fazę, zastanawiam się, jak zrobić, żeby to na Siesta Festiwalu zaprezentować, żeby to było atrakcyjne, żeby miało tę aurę paryską. Przecież ich nie postawimy wszystkich na wielkiej filharmonicznej scenie, bo owszem, grać będą znakomicie, ale gdzieś czar wtedy pryska. No nic, pomyślę nad tym. Tymczasem Joshua Stefan. Państwu też się podobało. A, jazz ma nóż, bez takiego zarazem rześkiego, co i tęsknego walca po prostu obyć się nie może. A na koniec naszego zaułka z muzyką chrumkaną jeszcze Birelli, La Grande Sylvain Luc. Ten temat nosi tytuł Made in France. Thank you. Birey Lagren, wcześniej Joshua Stefan, jeszcze wcześniej rodzina Rosenbergów. Oni tak wszyscy grają na tych gitarach, że naprawdę, nie wiem, taki John Scofield, to by się chyba po prostu teraz krępował wyjść po nich na scenę. Nie, taki żart słaby. Koszarowy nawet, musiałem powiedzieć. John Scofield może wyjść na każdą scenę w dowolnym momencie. I nawet teraz powinien się pojawić w naszym programie, zwłaszcza ze swoją bajeczną płytą Country for Old Men, bo będzie kącik country. Ale jednak pójdziemy w innym kierunku. Też będą grać na akustycznych instrumentach i to chwilami dosyć szybko i sprawnie. To Punch Brothers, czyli Chris Thiele z kolegami. Wiem, że trochę wystawiłem Państwa na próbę, ale lubię tak. Punch Brothers, czyli mandoliny i banja z XX, już właściwie drugiego wieku. No a teraz tak jak na banjo wypadałoby grać po Bożemu, zakładając oczywiście, że nasz stwórca w wolnych chwilach lubi brząkać na tym cokolwiek niewdzięcznym instrumencie, czyli założycielski dla banjo artysta Ricky Skaggs, a obok niego znany wszystkim lubiany zespół The Chieftains. All right, ready to get jammy? One, two, three. You ought to see my Cindy. She lives way down south. She's so sweet, the honeybees swarm around her mouth. Get along home, Cindy, Cindy. Sold that gal my coattail, down the road I'd go. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you someday. Ruszyłoby się w tan do jakiejś stodoły, co? Nawet nie zdejmując kapelusza na chwilę. Ricky Skaggs z przyjaciółmi. To było takie country and western właściwie z pradziejów po tym 22-wiecznym Punch Brothers. Więc teraz zaprośmy na koniec. O, uprzedzam od razu, żeby się Państwo nie denerwowali, że to nas jakoś dłużej jeszcze będzie męczyć. Więc na koniec tego kącika kantrowego zaproszę naszego dobrego, siestowego przyjaciela, który wie, że pogodzi wszystkie strony. One last drink to wish for thinking. Another again. The bar is getting brighter and the walls are closing in. Journey on the jukebox singing, don't let the believing end. The one that you had eyes for had their eyes for your best friend. Nobody's gonna love you right. Nobody's gonna take you in tonight. Finish out the bottle, step into the light and roll it on home. Roll it on home. Roll it on home. Tomorrow's another chance, you won't go it alone. If you roll it on home. Texts were with your ex and all of them were sent by you. But you keep staring at your phone like something's coming through. Come to grips and take your chips when the cards aren't going your way. You've been here so long, tonight's already yesterday. Hey, nobody's gonna love you right. Nobody's gonna take you in tonight. Finish out the bottle, step into the light and roll it on. Roll it on home. Roll it on home. Tomorrow's another chance, you won't go it alone if you roll it on home. Johnny, Johnny. No Johnny nam już skruszył tutaj serca niewieście, więc teraz możemy sięgnąć naprawdę po poważną artylerię. No zresztą to jest zestaw obowiązkowy, taka kawa i wuzetka w sieście roku 2019, czyli Nat King Cole na stulecie. Jako kawa występuje Nat, który podaje temat, a jako wuzetka potem jacyś arcymistrzowie jazzu ten temat od niego jeszcze dodatkowo przejmują. Tym razem będzie to zespół Jerry'ego Mulligana, ale próżno państwo będą wyglądać jego barytonu brzmiącego jak smutne słoniątko, bo głównie się będzie popisywał na alcie Lee Konitz. No to zapraszam. You're just too marvelous. Too marvelous for words, like glorious, glamorous, and that old standby amorous. You're just too wonderful. I'll never find the words that tell enough, spell enough. I mean they just aren't swell enough. You're much too much, and just too very, very to ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous for words. Song from the birds to tell you that that you're marvelous, too marvelous for words. Brawo, Lee Konitz w zespole Jerry'ego Mulligana. Too marvelous for words. Do czego to dochodzi dzisiaj w Sieście, że nawet Nat King Cole śpiewa pogodne piosenki? No naprawdę, to powinniśmy nie zawieść państwa aż do końca dzisiejszego programu, którego to programu, nawiasem mówiąc, tak dużo już nie zostało. Więc Bobby nadciąga, to wszyscy wiemy. Niestety no, Siesta nie ma z tym wiele wspólnego, nie będzie nas tam, ale to jest koncert, który z całego serca polecamy, no bo to za każdym razem jest wydarzenie, właściwie też i pozamuzyczne, takie bioenergoterapeutyczne, jeśli państwo chcą. Więc Bobby dziś w Sieście, a 4 maja w Nostrze w Katowicach. Burden the sound of it. Yeah, I know. Say, tell me if you learn from me. Tell me if you when you see. Come to me, I'll strengthen. Come to me, I'll Bobby, proszę w wolnej chwili na koniec Wielkiej Majówki zajrzeć do nas pro. Dzisiaj w Sieście to już prawie wszystko. Agnieszka Łukasiewicz i Marcin Kedryński kłaniają się. Będziemy tutaj czekać na Państwa za tydzień. No i proszę nie zapomnieć, że za dwa tygodnie Siesta Festival, to on już się będzie kończył właściwie. No, a zaczynamy 25 w czwartek Candace Springs w Gdańsku w Starym Maneżu, a potem oczywiście w Filharmonii. Najpierw Mayra Andrade, potem Marcio Farraco, potem Lucy Bella, w tym czasie podczas nocy Fado, Marcio Rodriguez, na koniec nocą w klubie Parlament z Mozambiku Selma Łamusse, będą pląsy afrykańskie, no ale przede wszystkim tego ostatniego dnia w niedzielę w Filharmonii Anna Moura. Anna dzisiaj z naszej kolekcjonerskiej słonecznej siestowej płyty, a ja tymczasem wszystkich pozdrawiam. Chamo meu